जा तुम हो, हम जो शेरो शायरी करने लगे, वजह तुम हो, वजह तुम हो। बिखरे बिखरे से थे हम पहले, अब सवरने लगे तुम्हारी गलियों से रोजाना, जो हम गुजरने लगे, वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो। ऐसे पहले ना थे जैसे हैं हम आजकल, तुम्हारे सिवा किसी और से हैं मिलते कम आजकल, तुम्हारे सिवा किसी और से हैं मिलते कम आजकल। जरा जरा से हम बदल, वजह तुम हो, वजह तुम हो। ढूंढू जब मैं तुझे, तू मेरे अंदर ही मिले, ढूंढू जब खत्म, पता ना चले कहाँ पे तू हो शुरू, कहाँ मैं खत्म, पता ना चले। बेतहाशा हम इश्क करने लगे, वजह तुम हो, वजह तुम हो। बिखरे बिखरे से थे हम पहरे, अब सवरने लगे से रोजाना, जो हम गुजरने लगे, वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो।